Вершы Васіля Зуёнка. Дала прырода мне ваду і цвердь. Дала прырода мне ваду і цвердь. Дала агонь, каб не блукаў я слепа. Дала жыццё, а з ім дала і смерць. Дала зямлю, а я глядзеў у неба. А каб агонь свяшчэнны не патух, каб зноў не захлынуўся чорнай багнай, дала прырода мне высокі дух. А я ствараў багоў, я неба прагнуў. Я шмат чаго тады не разумеў, я і цяпер бадай не разумею. Я іх ствараў і з імі я старэў, як і цяпер ствараю і старэю. Усё, што сёння ісцінай слыло, назаўтра толькі рэхам адгукнецца. І сіняй птушкі сіняе крыло кавалкам неба ў сэрцы разаб'ецца. Загадкі непазнаных берагоў, адказ адна ў мяне самаахова. Адказу не было, ствараў багоў, каб потым іх забыць і ўславіць новых. Бог невядомасць, вечны вораг мой. Яго ствараю і яго звяргаю, бясконцы з ім і ўсе адольны бой. Яго кляну, я муж і прысягаю. Быў атам непадзельны, атам Бог. Цяпер ажно дыханне зойме, калі ступаю праз яго парог галактыку адкрыць у пі мезоне. Якое неба заўтра заселю, з якіх арбіт пабачацца мне цуды, не ведаю. Адно скажу, зямлю, вось гэту грэшную, ніколі не забуду. Як ёсць яна, я сэнс вышынь лаўлю, ствараю неба, сонечны паганец. А дайце неба, я ствару зямлю, і пойдзе ўсё зваротнымі кругамі.